3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ascultați la Kiss FM clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri ale momentului în România, difuzări monitorizate de mediaforest.ro. Avem atât difuzările din eter, cât și de la televiziunile muzicale autohtone. M-am zis locul 24, Lipsai DJ Never Be Alone, în coborâre, urcă Don Omar, ascultăm 23, Danța cu Duro. Danța cu Duro. Coboară Michel cu Randy, Only You, e pe 22, pe 21 Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Și înainte de Top 20, recapitulăm. Number 30. Un moment. Au rămas în RTL 100 pe 20, Celia și Kay Styles, Is It Love? I just opened my heart and I let you inside. I just

e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. I-auzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Urcare pentru Groase XXL, La La Song. A ajuns în top 20 pe 19. Pe locul 18, Tom Boxer și Morena, Deep In Love. Mai sus două poziții. K-1, Tom Boxer, Morena, let's go! Tom Boxer a început să cânte cu piesele lui. Bună piesa, zic băieții. Tom Boxer și Morena, Deep In Love, pe 18. Pe locul 17, Antonia, fosta Morena, Marionette. Pe 16, ascultăm DJ Rino și Silvia, Feel In Love. Urcare! I'm flying, but I'm lying. Radio Kiss FM, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying. Cause I miss you so. I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Cause I miss you so. I'm not lying no more. gentlemen, ladies, I present to you biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, dog, they love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Number 15. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. Estranged without you. Care îmi place tare mult și care merita să ajungă atât de departe, David Guetta și Usher, Without You, pe locul 15. 14 coboară de Liam Atake, Dale, în jos și Dumbalan, Freedom e pe 13, pe locul 12, Raluca, Out of Your Business. Ascultăm locul 11, Deep Central, Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Come on, come on, your head's spinning round. Come on, come on, so high up. Mă întreb dacă auzi un single din centrul care să nu fie ajuns în top. Pe 11 noul single Speed of Sound, înainte de top 10, recapitulare vine imediat.